Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 16 Şubat Salı. Yıl 2021, ay 2, gün 47, Kasım 101. 1442 Hicri, Recep 4. 1436 Rumi, Şubat 3. Günün şiiri. Desem ki. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Senden kopardım çiçeklerin en solmasını, toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Cahit Sıtkı Tarancı. Günün tarihi. 30 yıl önce bugün 16 Şubat 1991'de beyin cerrahı ve besteci Doktor Bülent Tarcan vefat etti. 1915 yılında dünyaya gelen Doktor Bülent Tarcan müzik ile tıp ilmini beraber yürütmüş ve birçok senfonik eser meydana getirmiştir. Keman ve piyano konçertoları, Deli Dumrul, Sirto, Ölümsüz Mimar, Parafraz gibi besteleri vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış Foo Fighters grubundan geldi. Holding Poison. Zehri elinde tutmak anlamına gelen bir şarkı. Benim elimde tutuyorum zehri, hiçbir şey yapamıyorum artık, o kadar üzüntülüyüm ve hüzünlüyüm ki yapabileceğim başka hiçbir şey yok galiba. Dönüp duruyorum ve çıkamıyorum. Elimde zehri tutuyorum diye. Zehre ilişkin bir şarkı. Biz bunu neden çaldık? Eduardo Galeano'ya bakalım şimdi. Eduardo Galeano. Hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Arruera. Bilimsel adı Litraea molloides olan Arjantin, Bolivya ve Brezilya'da sıkça rastlanan zehirli bir ağaç. Yolculara uyarı. Güney Amerika arazilerinde Arruera adındaki ağaca çok dikkat edin. Bu ağacın yerli dilindeki karşılığı ahue, yani kötü ağaçtır. Kendisine yapılan bir yanlışı asla unutmayan ve bağışlamayan alıngan bir beyefendidir o. Onun tek bir dalı kesilemez, kesilmemelidir. Ondan izin almadan gür yapraklarının altında uyunamaz. Hepsinden önemlisi, ona selam vermeden yanından geçilemez. Eğer gece ise ona iyi günler denir, eğer gündüzse ona iyi geceler denir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenler, bazen ölüme kadar giden uzun süreli ve çok şiddetli şişliklere, yüksek ateşlere maruz kalırlar. Eduardo Galeano. Hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bugün tarihte neler olmuş, şimdi ona bakalım. 600 yılında bugün Papa 1. Gregorius, hapşıran kişiye Tanrı seni kutsasın denebileceğine karar vermiş. 1959 yılında Fidel Castro, 1 Ocak'ta Küba diktatörü Fulgencio Batista'nın Küba devrimiyle devrilmesinin ardından Küba devlet başkanı olmuş. 1969 yılında bugün ise İstanbul'da kanlı pazar olayı yaşanmış. Amerikan donanmasının 6. filosuna bağlı gemilerin İstanbul'a gelişi üzerine öğrenci ve işçi örgütleri 16 Şubat için İstanbul'da emperyalizme ve sömürüye son mitingi düzenlemeye karar vermişler. 14 Şubat günü Komünizmle Mücadele Derneği'nin çağrısıyla gerçekleşen bayrağa saygı mitinginde de yine 16 Şubat için komünistlere gereken dersi vermek üzere toplanma çağrısı yapılıyor. 30 bin kişilik öğrenci ve işçilerden oluşan yürüyüş kolu teknik üniversite önüne geldiğinde Taksim'e bir öncü grup gönderiyorlar. Yaklaşık 400 kişilik öncü grup Taksim alanına girdiği anda katliam başlıyor. Saldırıda Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan hayatını kaybederken 114 kişi yaralanıyor. Genç sinemacılar grubu Taksim alanındaki bütün olayları filme çekmiş ve televizyona vermiş. Ama filmin gösterimi dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından engellenmiş. Evet, yarım yüzyıldan fazla bir süre önce gerçekleşen bir başka toplumsal bölüşme. 1990'da bugünse Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın kurulduğu belirtiliyor. Vakfın başkanlığına ilk başkanı olarak Yavuz Önen seçiliyor. Evet, tarihte bugün de bu şekilde. Şimdi bugüne bakacağız. Öncelikle gene iklim, bir numaralı gezegenin önündeki tehditte neler oluyor? İklim, çevre ve biyoçeşitlik krizinde neler var? Son derece ilginç bir haberle başlayabiliriz. Antarktika'da buz tabakasının altında orada olmaması gereken tuhaf canlılar bulunmuş. Yani hayat sanatı taklit ediyor. Tam bir bilim kurgu filmi gibi ya da yazısı gibi. Gerçek hayatın yerini alıyor bunlar. Antarktika'da buz tabakasının altında bulunmuş Marine Science isimli bilgisayar dergide yayımlanmış bu bulgular. Independent Türkçe'de tuhaf organizmalar keşfetmiş bilim insanları. Yani bunların güneş ışığından uzak ortamlarda hayatta kalıp kalamayacağı ile ilgili bugüne kadar bilinen fikirlere de meydan okuyorlarmış. Yani Weddell Denizi'nin güneydoğusunda bulunan bir buz sahanlığında 900 metrelik buzda sondaj yapılmış, kamera indirilmiş ve şimdiye kadar kayıtlarda ne olduğu belirlenemeyen 22 hayvan, bir de 16 sünger benzeri canlı keşfedilmiş. Çok. Tamamen karanlık tabii. Güneş ışığının girmesinin mümkün olmadığı neredeyse 1 kilometrelik buz tabakasının altı ve en yakında oraya besin gelebilecek mesafenin de kilometrelerce uzakta olduğu söyleniyor. Gün ışığı kaynağı 600 kilometre uzaktaymış en yakın. Dolayısıyla nasıl besleniyor diye bilim insanları düşünüyorlar buradaki canlılar. Eksi 2 derecelik suda taşınan besinlerle hayatta kaldığı düşünülüyormuş ama orada olmamaları için pek çok sebep var demiş. British Antarctic Survey'den görüntüleri analiz eden bir bilim insanı. Yani keşfimiz demiş Hugh Griffiths, cevap verdiğinden çok daha fazla soruyu ortaya attı, akla getirdi demiş. Bu organizmalar oraya nasıl gitti? Bu kayalar, bu yaşam alanı olan onların, bu kayalar ne kadar yaygın? Bunlar buz tabakasının dışında da gördüğümüz türler mi yoksa yeni türler mi? Buz tabakası çökerse, ki çökme ihtimali var, giderek yükselen, onlara ne olur hiçbir şey bilinmiyor. Yani çalışmanın yazarıymış aynı zamanda Griffiths, bu keşif fikirlerimizi farklı yönlere itiyor demiş. Yani son derece özel yaşam Antarktika'da ve donmuş bir dünyaya şaşırtıcı bir şekilde uyum sağlamış. Harika bir rastlantı demiş tesadüf. Araştırmaları lazım ama daha bulmaları için vakit var mı bilmiyorum. Yeni şeyler keşfedebilmeleri için, çünkü çok ciddi bir zaman daralması da sürekli olarak ortaya çıkıyor. Yaban hayatı, yaban hayatındaki avcılık da çok ciddi şekilde türlerin azalmasına, yok olmasına yol açıyor diye de bir başka haber var. O da Guardian'dan. Yani yaban hayatı, vahşi yaşam popülasyonları, bu hayvanların ticaretinin yapıldığı yerde 3'te 2'ye yakın oranda azalmış. %62 oranında. Yani bazıları türlerin artık sırf ticaret yapmak, yemek, süs olarak kullanmak için filan ya da büyüde kullanmak için ticareti yapılıyor bunların ya da sırf gösteriş olsun diye zengin, daha nispeten zengin olan insanların ticareti bu ve çok ciddi bazıları yok oluyormuş. Yani bazı türler %81'lik bir düşüş kaybetmiş popülasyonda. Örümcek maymunları ve Baird tapir denen hayvan %99,9 oranında gitmiş popülasyonu. Sheffield Üniversitesi'nin araştırması çok bir kaygı verici haber daha. Araştırma haberi daha. Dünya ticaretinde de 23 milyar dolarlık yerleri varmış bu hayvan ticaretinin. Vahşi hayvan ticaretinin. Evet, çok tuhaf. 100 milyon canlı bu şekilde her yıl ticaret yapılır. Evet, bitki ve hayvan, evet. Çok kaygı verici bir başka insan davranışı. Ticaret. Microsoft kurucusu Bill Gates de dünyanın en zengin insanlarından biri. Covid-19 salgınından kurtulmanın iklim değişikliğine kıyasla çok daha kolay olduğunu söylemiş BBC'nin sorularına. Yeni bir kitap çıkardı. İklim değişikliğini çözmek insanlığın başardığı en muhteşem şey olacak demiş. Ama yeni tip bir büyüme modeline ihtiyacımız var diyor şeylerde. Özellikle bilim bazı bu konu üzerinde çalışan bilim insanları mesela Richard Murphy ve Colin Hines Sheffield Üniversitesi idare bölümünden, ekonomi bölümünden, yani ekonomik idare bölümünden, bir de aynı zamanda Britanya'nın Yeşil Yeni Düzen grubundan da Colin Hines birlikte bir mektup yazmışlar. Gezegeni kurtarabilmek için mutlaka yeni tip bir ekonomik büyüme modeline ihtiyacımız var demişler. Sosyal şartları iyileştirecek ve çevre krizine, yoksulluğa filan cevap olacak bir tarza ihtiyacımız var demişler. Tabii bunun aksine de gelişmeler var. Mesela Meksika'nın iklim krizi böyle kötüleştiği anda Meksika bir zamanların iklim liderliğini yapan, önde gelen iklim zirvelerinde bir ülke, şimdi artık bütün yatırımlarını yeniden kömür çıkarımına dayamaya başlamış. Nasıl tutacak o zaman Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini filan hiçbir şey bilinmiyor. Üstelik ama başkanı da sol görüşlü birisi. Yani kendisi en azından öyle söyleyen birisi. Öyle tanıyor kendini, değil mi? Evet. Yani çok... Bir de bu da değişik, tuhaf bir olay yani. Andrés Manuel López Obrador, Obrador ya da AMLO diye biliniyor kendisi, Cumhurbaşkanı, 2 milyon ton civarında termal kömür küçük üreticilerden alacakmış. Yani fosil yakıtlara büyük yatırım yapıyor ve yeni temiz enerji denilen yenilenebilir enerjiyi de kısıtlama yönünde. Evet, yani ekonomik şeye devam ediyoruz. Hayatın sanatı taklit etmesine, her türlü bir korku filmi gibi yaşanıyor. Bir başka tuhaflık da mesela Hindistan'dan geliyor. Disha Ravi adlı genç bir kızı tutukladılar. Gerekçesini gözaltına aldılar. Gerekçesi Greta Thunberg'in de şey yaptığı bir paylaştığı bir nedir, Twitter hesabından bir şey, orada nasıl protesto yapılır filan diye Ve toolkit diyorlar. Bunlar artık özellikle sosyal medya üzerinden yapılan kampanyalarda çok kullanılır oldu. İşte neler yapmanız gerektiği, aktivizm için şunları yapabilirsiniz diye toolkit denilen kullanma kılavuzu diyebiliriz. Evet, kullanma kılavuzu. Böyle şeyler yapılıyor, paylaşımlar yapılıyor. Greta da bunlardan bir tanesini Hindistan'daki grevci tarım çalışanları için işte nasıl destek verebilirsiniz diye böyle bir kullanma kılavuzu yayınladı. Bu arkadaş da, bu aktivist de, genç aktivist, o da 20 yaşında galiba, onu paylaşmış aslında. Bundan dolayı Hindistan'da içeri alınmış. Yani Fridays for Future, yani gelecek için cumaların elemanı kendisi, yani o orada faaliyet gösteriyor o etiketle de ve aylardır, yıllardır hatta bilinen birisi kendisi. Gülümseyen yüzünü görebiliyoruz ellerdeki pankartlarda kendisinin. 12 binin üzerinde imza toplanmıştı son gördüğümüzde. Yani Common Dreams'den aldığımız haberde. Aktivistler, Hindistan'ın ünlü oyuncuları, politikacılarından bazıları da hafta sonunda tutuklanmasını, gözaltına alınmasını, artık Hindistan'ın bambaşka bir yere gidiyor. Yani görülmemiş bir demokrasiye saldırı diye nitelendirilmiş. Yani bugün şimdi ne söylesek boş bir durumdayız. Yani iklim, çevre ve biyoçeşitlilik krizi konusunda. Hindistan'ın polisi de az değilmiş komple teorisi konusunda. Onlar da büyük bir ayaklanmaya hazırlanıyorlar vesaire diye açıklamalarda bulunmuşlar. Delhi polisi açıklama yapmış. Bu toolkit öyle, yani kullanma kılavuzu eylemciler için öyle basit bir şey değil diye açıklamada bulunmuş. 26 evet. Ocak'ta hatta şiddete başvurmuştu işte bu eylemciler diye de eklemiş. Bu ülkemize karşı ekonomik, sosyal, kültürel, dini bir savaştır demiş. Evet, hasım dışarıdan tabii. Evet. Yani baş düşman da Greta Thunberg değil mi? Evet. 18 yaşına basmış olan, 3 senedir de iklim grevleri, okul grevleri yapan bir İsveçli genç kızdan bahsediyoruz. Biz çocuk yaşta başlamıştı, devam ediyor. Dünyanın da çeşitli ödüller kazandı. En tanınmış isimlerinden biri ama işte Hindistan'a karşı bir büyük bir komplonun başında görünüyor. İşte hayat sanatı taklit ediyor. Bu ne diyeyim başka? Sana. Komplo demişken aslında Bill Gates'e de bir komplo teorisi hakkında, kendisi hakkındaki komplo teorisini sormuşlar. Aşılara yerleştirdiği çiplerle insanları izleyeceğini iddialarına ne diyorsunuz demişler. Ne yapacağım sizi izleyip diye yanıt vermiş Bill Gates de. Haklı aslında, neden insanları izlemek isteyeyim, insanların nereye gittiğiyle ilgilenmiyorum demiş. Evet, dünyanın nereye gittiğiyle daha çok ilgileniyorum demiş. Michael Eman de dünyanın en önde gelen iklim bilimcilerinden biri de yeni kitabı yayınlandı. Hem Bill Gates hem de Michael Mann, ikisi de mücadeleyi ciddi şekilde sürdürürsek hala kurtulma şansımız bulunduğunu söylüyorlar. Bu da bugünün iyi haberi olarak nitelendirilebilir. Yani Meksika'ya, Hindistan'a kulak asmayalım onların siyasetçilerine ve biz dönüştürücü yönde karar alanların peşinden gidelim derim ben. Öte yandan da Türkiye'de de büyük bir çalkantı var. Büyük polis operasyonları 40 ilinde, yani Türkiye'deki illerin neredeyse yarısında HDP, Halkların Demokrasi Partisi yöneticileri dahil 718 kişinin son anda, benim son elde ettiğim rakam bu, daha da yüksek olabilir. Sen istersen Özdeş düzelt. Yok ya, şu anda bu şekildeydi en son. 718 kişi gözaltına alınmış Türkiye çapında dün ve İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması bu. Gare'de 13 asker ve polisin vefatı üzerine konuşuluyor bunlar. Ve bugün meclisteki bütün partilere de ortak bir metinle tepki vermesi çağrısı yapılacakmış. Adalet ve Kalkınma Partisi AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin. Mecliste bulunan bütün siyasi partilerin ortak metin hazırlaması ve tek bir ses çıkarmaları çağrısında bulunuyor. Yarın demiş, Türkiye'de bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Siyasi partilerin nerede duracaklarına amasız, şartsız karar vermeleri gerekiyor demiş. Yani tek bir ses, tek bir parti, tek bir insan gibi hareket eden bir siyaset isteniyor, öyle mi? Her zamanki gibi HDP'yi dışarıda bırakıp demek ki bir şu anki muhalefet partileriyle birlikte bir açıklama yapmayı planlıyorlar. Amasız şartsız olması da bir yandan ilginç geliyor. Yani böyle bir tabii teklif götürüyorlar. Çünkü bu 13 kişinin bir kısmı 6 yıldır, 7 yıldır aslında 7 yıl önce kaçırılmış durumda. Bunun için girişimler var, aileleri HDP'ye gidiyorlar. HDP defalarca girişimde bulunuyor. Ama buna dair de hiçbir şey yapılmamış olması. Dolayısıyla bunları dile getirmeyin demek bu. Amasız şartsız karşı çıkın derken herhalde bunu kastediyor. Evet, çok karmaşık bir durumdan da bahsediliyor. Yani mesela Diyarbakır'da ağabeyine para gönderen yurttaş da gözaltına alınmış. Ağrı'da 13 gözaltı var. Halkların Demokratik Partisi Parti Meclisi üyesi Talha Kaya ve Doğu Bayezid ilçe örgütü yöneticisi Ahmet Yaşmış. Tutuklu ve hükümlü aileleri yardımlaşma derneği temsilcisi Cemil Koç ve Doğu Bayezid Belediyesi Meclis üyesi Rahim Gönen de aralarında bulunduğu 13 kişi Ağrı'da. Diyarbakır'da abine para gönderen yurttaş gözaltına alınmış. Evet, bu gerçekten çok acayip. Abisi cezaevindeymiş. Ona para gönderiyor cezaevinde. İşte yiyecek alması vesaire bir şeyler için. Örgüte finans sağlamak iddiasıyla gözaltına almışlar onu da. Kaygı verici, evet. Artı gerçeğin bu haberine de göz atmaya devam edelim. Kentte ev baskınları yapılmış. Aynur Bilgiç ve Şiar Akpolat gözaltına alınmış. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilmişler, götürülmüşler. Şırnak'ta 10 gözaltı var. Cizre, İdil ve Uludere ilçelerinde ev baskınları, HDP yöneticileri var. Çok sayıda 10 gözaltı. Kentte gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor. Elazığ'da HDP ilçe eş başkanı gözaltında, daha şimdiden daha bütünüyle HDP'ye yönelik çok kuvvetli bir taarruz var diyebiliriz. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen kişiler var. İlçe eş başkanı Veysi Sarıtağan mesela. Urfa'da bir gözaltı var. Abdi Binici diye birisi. Van'da HDP eski Van İl Eş Başkanı Ökkeş Kaya evinde yapılan bir baskınla gözaltına alınmış. Manisa'da da yalnız doğuda değil ve güneydoğuda değil, aynı zamanda Manisa'da da batıda da gençlerin gözaltına alındığı belirtiliyor. Sabah saatlerinde ev baskınlarında Halkların Demokratik Partisi Gençlik Meclisi üyesi 7 kişi gözaltına alınmış. Sebebi bilinmiyor. Pek çok dijital materyale de el konmuş baskın sırasında. Böyle bir durum var. Şimdi Gare'de öldürülen 13 kişiyle ilgili farklı kaynakların ne olduğuna dair çok sayıda haberler var. Onları da bir kısmını sizinle paylaşmaya çalışabiliriz. Yani Biyanet'te Gare'de neler yaşanıyor, ölenler ne zaman kaçırılmıştı diye bir haber derlemesi var. Reuters'dan Milli Savunma Bakanı'na, Fırat Haber Ajansı ANF'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamalarına kadar uzanan ve valinin açıklamalarına da yer veren bir haber şeyi var. Ona bakarız. Haber veriyorum. Gara'da yakınını kaybedenlerle konuşan Hatice Kamer ve Fındanır Öztürk'ün haberi var BBC Türkçe'de. Acımız çok büyük, sözün bittiği yerdeyiz diyorlar. Kartal Pençe iki harekatı sırasında 13 asker ve polisin naaşına ulaşılması üzerine 10 Şubat'ta başlayan PKK kontrolü altındaki noktalara yönelik Kartal Pençe iki harekatının sonucu. İnsan Hakları Derneği Başkanı Türkdoğan'ın açıklamaları var. Cumhuriyet Halk Partili Ağbaba'dan açıklamalar var. Veli Ağbaba'dan ailelerin seslerini duymadılar. Yüzlerine tüm kapıları kapadılar diyor. Senin de biraz önce belirttiğin uzun ve acılı bir süreçten bahsedilmiş. Gara paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ömer Faruk Gergerlioğlu da bütün bunlar kral çıplak dediğimiz için diye çok insan haklarına uygun bir çözüm aradığımız için bunlar geliyor başımıza diye. Ve Adalet ve Kalkınma Partili ilçe başkanının Sezgin Tanrıkulu'nu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu tehdit etmesi olayı var. Sıra sana da gelecek. Sert bir cevap vermiş Tanrıkulu da ona. Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti kongresinde bir asker Gare'de vefat eden 13 kişiden biri olan uzman çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler'le telefonda konuşmuş. Siz bu şerefi yakaladınız demiş. Öte yandan dışta da şeyleri var bunun. Erdoğan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne terörü destekleme suçlaması var. 13 masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne de ve dışişleri, büyükelçi dışişlerine çağrılmış. Burada şeye takılmışlar özellikle. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz demiş Amerika Birleşik Devletleri. Ne demek doğruysa, biz yalan mı söyleyeceğiz? Şüphe mi besliyorsunuz demişler. Evet. Büyükelçi David Satterfield'ı dışişlerine çağırmışlar. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gare ya da gara krizi çıkmış durumda. Hatta AK Parti sözcüsü Çelik de Amerika'nın suçlaması, açıklaması utanç verici demiş. Çavuşoğlu da Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşmüş. Yani Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ile telefonda görüşmüş. Ciddi bir vahim bir durum var. Polis operasyonları devam ediyor. Meclis toplantısı ve gerilimin yükselmesi ihtimali var. Bunlardan şey yapacağız. Öte yandan bir haberde Türkiye artık göçmen ucuz emeğindeki Avrupa Birliği'nin Çin'i, Bangladeş'i haline geldi. Suriyeliler de herkesin ötekisi, toplu öteki haline geldi diye bir açıklama yapmış Emek Başkanı. Bir de bu Gara ile ilgili bir genel değerlendirmeyi de şeyde okumak mümkün. Ona tekrar dönme fırsatı bulacağız. Gazete Duvar'da Fehim Taştekin iç siyasette bir kötü bir sonuç ya da başarısızlık iç siyasette nasıl yakıta dönüşebiliyor diye ve bugün milat olmalı HDP kapatılmalı koduyla hızla devreye sokulan bir kampanyadan bahsediyor. Bu da önemli bir analiz getiriyor. Aynı anda Uluslararası Af Örgütü'nden de Türkiye'ye tam bu sırada bir de Türkiye'nin kendi kayıpları konusunda bir uyarı gelmiş. Bu da Yeşil Gazete'nin haberi. Uluslararası Af Örgütü Türkiye'de son aylarda kaybedilen birçok kişiyle ilgili açıklama talebinde bulunmuş. Bu haberlere şimdi birazdan geleceğiz. Covid-19 ile ilgili olarak da Türkiye'de bankaların 2020 yılında 60 milyar lirayla gelmiş geçmiş en yüksek karlarına ulaştığına dair bu ilginç haberler, çelişkili diyebileceğimiz kökü çelişkili haberler dizisinin bir halkasında o oluşturuyor. Yani hayat orada da sanatı taklit ediyor diyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü ekibi de virüsün Aralık'ta 2019'da Wuhan'da yaygın şekilde dolaşımda olduğunu açıklayarak bir şaşırtıcı haber de sürpriz bir flash haber daha vermiş. Onların hepsini fırsat buldukça ve zaman konuşacağız. Açık Gazete. Açık Radyo, Açık Gazetesi onun saat 8.35, 36 hatta ve devam ediyoruz yayına. Gare'de öldürülen 13 kişiyle ilgili farklı yorumlar ve farklı kaynaklar ne diyor? Onunla ilgili şeyler var, ayrıntılı haberler, haber röportajlar ve analiz yazıları var. Bir kısmına değinmemizde yarar olabilir diye düşündük. Öncelikle Biyanet'teki Gare'de neler yaşanıyor, ölenler ne zaman karıştı, kaçırılmıştı başlığında bir şey yapalım, bakalım. Yani Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe Kartal 2 operasyonunun yapıldığı Irak'ın kuzeyinde 13 istihbarat görevlisi, polis ve askerin cesedinin bulunduğunu pazar günü açıkladı. Yani 10 Şubat'ta PKK varlığına karşı operasyon açıklamasıyla başlayan operasyon, Türkiye sınırının 35 kilometre güneyindeki Gare bölgesini hedef alıyor. Uluslararası Haber Ajansı, ismini vermek istemeyen üst düzey askeri bir yetkiliye dayandırdığı notta, şimdi artık hep böyle oluyor biliyorsunuz, ismini vermek istemeyen üst düzey askeri yetkililer ya da siyasi yetkililer oluyor. Ölenlerin arasında Türkiye İstihbarat Servisi'ne mensup olanlar da vardı demiş. MİT'e, yani MİT mensubu olanlar da. Bu Reuters'ın haberi. PKK tarafından 13 kaçırılan 13 kişinin kaçırılma haberinin daha önce güvenlik gerekçesiyle paylaşılmadığı da belirtilmiş. Milli Savunma Bakanı, eski Genelkurmay Başkanı Akar'ın açıklaması şöyleydi. Pençe Kartal 2 harekat bölgesinde faaliyetlerimiz devam ederken yoğun çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Böylece PKK'nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür. Sağ olarak ele geçirilen iki teröristin verdiği ilk bilgilerde ise vatandaşlarımızın mağaraya yönelik harekatın başlangıcında sözde mağara sorumlusu terörist tarafından şehit edildikleri ifade edilmiştir. Bu arada vatandaşlarımızı şehit eden mağaradaki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir diyor. Şimdi tabii Malatya valisi Aydın Baruş'un mesela hayatını kaybeden vatandaşların 2015 ve 2016 yani 7 ve 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan ve yıllar boyu Irak'ın farklı bölgelerinde gezdirilen kişiler olduğunu söylüyor. Fırat Haber Ajansı ANF ise örgüt kaynaklarına dayandırdığı haberde diyor ki 3 gün boyunca gelişen ağır bombardımanlar, kamp dışında ve içinde gelişen yoğun çatışmalar, elimizde esir olarak bulunan MİT mensubu asker ve polislerin bir kısmının yaşamını yitirmesine yol açmıştır. Bu kampa yapılacak bu kadar saldırı sonucunda hiç kimsenin oradan sağ olarak kurtulamayacağı gerçeği en sıradan askeri bilgiye sahip bir kişi tarafından dahi bilinebilecek bir husus olmasına rağmen bu kampa dönük yapılan saldırı hiçbir biçimde onların kurtarılmasına dönük olmayıp tamamen imha edilmeleri amaçlanarak yapılmıştır diyor. Rudav Haber Ajansı, hayatını kaybeden MİT, TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet mensubu olduklarını not düştüğü Türkiye vatandaşlarının fotoğraflarını paylaşmış. Halkların Demokratik Partisi'nden İnsan Hakları Derneği'nin kurucularından, İnsan Hakları Vakfı'nın başkan ve yöneticilerinden eski Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabına yaptığı açıklamada ise şöyle diyor. PKK elindeki esir askerlerin yakınları 2,5 sene önce bana başvurmuştu. Sağ salim dönüşleri için yardım istemişlerdi. Bir barış ortamı olsa belki o insanlar hayatta olurdu. Barış, hayat için her şeyi yapardım ama devlet yetkilileri böyle bir şeyi hiç düşünmedi, adım atmadı diyor. Bu aslında az evvel okuduğunuz bütün haberlerde sanırım şöyle bir soru işareti var. Şimdi bu bir kurtarma operasyonu muydu? Yani biliniyor muydu bu 13 kişinin orada operasyon bölgesinde olduğu, yoksa bilinmiyordu, tesadüfen mağaraya ulaşıldığında mı öğrenildi? Galiba buna yönelik hiçbir açıklama yok. Pek de sorulması istenmiyor herhalde. Resmi açıklama fakatsız. Yok ama analizlerde var, ona değinebiliriz. Yani evet. Bir de not koyalım, senin söylediğin notu ekleyeyim burada Gergerlioğlu'nun şeyini. Hemen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından gerek Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, gerekse de HDP milletvekili Hüda Kaya hakkında provokatif sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı da bildirilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakansa 2016 yılından beri, yani 5 seneden beri esir tutulan asker ve polislerle ilgili biri 4 gün önce olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 6 soru önergesi verdiğini ve basın toplantısı düzenlediğini söylemiş. Ve yani terör örgütü PKK diyor, yıllardır alıkoyduğu asker ve polislerimizi Irak'ın kuzeyindeki Gara'da bir mağarada öldürdü. Boş naraları bir kenara bırakın da yıllardır niçin hiçbir şey yapmadınız, bunun hesabını verin. Yıllardır aileleriyle birlikte bağırıyoruz, neredeydiniz demiş. Bu çocukların ailelerinin hepsini tanıyorum. Sağ salim yurtlarına, evlerine dönsünler, ailelerine kavuşsunlar diye yıllardır mücadele ediyorum. Semih Özbey'in babasıyla defalarca görüştük. Böyle sonuçlanmamalıydı. İçim yanıyor, yüreğim kan ağlıyor demiş. Malatya valisi Aydın Baruş'ta hayatını kaybeden 13 kişiden 10'unun kimliklerinin belirlendiğini, kimliklerinin 3 kişinin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetmiş ve isimleri aktarmış. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu sessizlik utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız demiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun demiş. HDP Genel Merkezi, kendilerini silahlı bir saldırıdan koruma imkanından mahrum olan 13 kişi ve hayatını kaybeden herkes için derin üzüntülerimizi, kayıpların ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İktidar ailelerin çırpınışlarına olumlu veya olumsuz hiçbir yanıt vermediği gibi kimi aileleri de Diyarbakır il binamız önünde süre giden oturmaya dahil etti diyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, PKK terör örgütü tarafından Gara'da şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk milletin başı sağ olsun demiş. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir ve teröristtir demiş. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bir açıklama yapmış. Hain terör örgütü tarafından kaçırılarak alıkondukları mağarada şehit edilen masum sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun demiş. Bunları, bu derleme Biyanet Haber Merkezi'nden derlenmiş bir şeydi. Hatice Kamer ve Funda Nur Öztürk de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 10 Şubat'ta Irak Gara'da PKK kontrolü altındaki noktalara yönelik başlattığı Kartal Pençe 2 harekatı sırasında 13 asker ve polisin naaşına ulaşıldığı haberini bizzat ailelerle de konuşarak dramatik konuşmalar da var. Kapsıyor. Süreci yakından takip eden ve ailelerin mücadelesini yürüten İnsan Hakları Derneği rehinlerin serbest bırakılması için gerçekleştirdikleri girişimlerin siyasi iktidarın yanlış politikaları sebebiyle sonuçsuz kaldığını savunmuş. Öztürk Doğan Başkan, İHAD'e başkanı, siyasi iktidarın terör örgütü muhatap alınmaz şeklindeki sert güvenlik politikaları ve devam eden kesintisiz askeri operasyonları nedeniyle rehinelerin kurtarılamadığını söylemiş. PKK insancıl hukuk kuralları gereği alıkoyduğu kişilerin hayatından sorumludur deyip şunu eklemiş. Genelkurmay'ın alıkonan kişilerin bulunduğu yere oldukça riskli askeri operasyon yapmasının muhtemel sonuçlarından da sorumlu tutulacağı açıktır. Hükümetin bu konuda adım atarak idari soruşturma konusu yapması gerekmektedir. Yaşamını yitiren alıkonan kişilerle ilgili etkili soruşturma için yetkili başsavcılığın çalışmalarının kolaylaştırılması gerekmektedir diyor. Naci Bostancı da Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili, rehinelerin serbest bırakılması için görüşmeler yapıldı ancak PKK'nın rehineleri stratejik koz olarak tutmayı tercih ettiğini söylemiş, aksine konuşmuş. Aileler yıllardır mücadele veriyordu bu konuda. Çok ayrıntılı açıklamalar var. Naci Bostancı, AKP'yi temsil eden grup başkanını İHAD'e ve aileler görüşmüşler 2019'da ve toplantıdan olumlu bir intiba ile ayrıldıklarını açıklamışlardı İHAD'e ve aileler. Naci Bostancı bu süreçte rehinelerin serbest bırakılması için görüşmeleri şöyle anlatmış. 5 yıldır rehin tutuluyor. Bırakmak isteseler zaten bırakırlardı. Dolayısıyla serbest kalmaları için yapılan görüşmeleri bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Muhakkak bazı görüşmeler yapıldı ama neticede bu insanlar bırakılmadı. Çünkü terör örgütü bu insanları stratejik amaçlarının aracı yapmak istedi diyor. Ahlak ve vicdana sahip hiçbir insan böyle bir eylemi gerçekleştiren bir terör örgütünü ne maruz gösterebilir ne de orada operasyon yapılıyordu. Bu yüzden bu kişiler hayatını kaybetti diye bir akıl yürütebilir demiş. Ama bu akıl yürütmeler devam ediyor. Yani Yabalak, Kaya, Özbey, Altıntaş, Kabaklı ve Sungur aileleri 2019 Eylül'ünden itibaren Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerin eylemine de katılmaya başlamışlardı. Bundan bahsediliyordu. 3 kez Fırat Haber Ajansı'nda yayınlanmış PKK tarafından alıkonan asker ve polislerin görüntüleri 2016 ve 2018 yılları arasındaki farklı tarihlerde Cumhuriyet Halk Partili İzmir Milletvekili işte Murat Bakan'ı biraz önce de sözünü etmiştim. İlk yarım saat içinde 2016 yılından bu yana hükümete rehinelerin akıbetini soran 7 ayrı soru önergesi verdim. Ancak sadece birine yanıt alabildim. Bu operasyon başarısızdır. Başarılı olsaydı o çocuklar evlerine, ailelerine kavuşmuş olurdu. Aileler yıllarca tüm partilerle görüştü. Adeta yalvardı. Böyle sonuçlanmamalıydı. O çocuklar yurtlarına, evlerine, ailelerine kavuşmalıydı. Şimdi çıkıp birilerini bin parçaya böleceğiz diye nara atmanın anlamı yok demiş. Biz ya, biliyoruz. Bu bahsettiğiniz bu? Murat Bakan'ın sözleri bu operasyon başarısızdır şeklinde anlaşılan bu bir kurtarma operasyonuymuş. Evet. Yani buradan bu sonuca varıyoruz. Bu pek söylenmiyor aslında. Sadece evet. Bir operasyon sırasında 13 işte cenazeye ulaşıldığı diye veriliyordu. Evet, Murat Karayılan'dan bahsediyorlar. PKK liderlerinden bin parçaya böleceğiz diye bir şey çıktı. Tweet galiba. Twitter hesabından. Böyle nara atmanın anlamı yok. Biz biliyoruz ki 6 yıl boyunca hiçbir şey yapmadılar diyor İzmir Milletvekili Murat Bakan. Gözlerini kapattılar, kulaklarını tıkadılar. Önce hamaseti bırakacaksınız, sonra sorumluluk alacaksınız ve hesap vereceksiniz. 6 yıldır neredesiniz diye sormuş. Ve 2021'in Şubat'ında, yani 10 Şubat'ta sonuncu soru önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a aradan yıllar geçmesine rağmen kaçırılan asker ve polisler neden kurtulamamış, neden aileleriyle kavuşamamışlardır diye sordum diyor. Ancak buna da henüz yanıt alamamışken cenazeler geldi demiş. Bu konuda bölge üzerinde ve bu konular üzerinde çalışmalarıyla bilinen gazeteci Fehim Taştekin bir yazı kaleme almış gazete Duvar'da. Şöyle diyor, şimdi bu ilginç aslında. 8 Şubat'ta, yani pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan müjde vaat etti diyor. Hatırlatıyor. Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim dedi diyor. Bunu vermiştik biz de Açık Gazete'de, müjdesi olacak diye. 10 Şubat çarşamba müjde günüydü diye devam ediyor Fehim Taştekin'in yazısı. Saat 2.55'te sabaha karşı 41 uçakla Gare Dağı'na yönelik Pençe Kartal 2 harekatı başlatıldı. 2 saat sonra, yani 5 sularında helikopterlerle hava indirmesiyle kara harekatı başladı diyor. Hava indirmesinden çıkartılan ilk sonuç PKK'nın elindeki asker, polis ve istihbaratçıların kurtarılması ya da burada üstlendiği söylenen PKK liderlerinden Duran Kalkan'la bölgeye geçtiği düşünülen Murat Karayılan'ın yakalanması planıydı diyor. Çift başlı bir hedef. Müjde bu olacaktı diyor. Siyaseten müthiş değerli, zor zamanda iktidarı kurtaracak altın vuruş. Fakat Erdoğan çarşamba ulusa seslenmedi. Bunun yerine toprağa düşen canların haberleri geldi. Ondan sonra 14 Şubat'a geçiyoruz. 14 Şubat'ta pazar günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar neticeyi duyurdu. 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta terör örgütünün varlığına ağır bir darbe indirilmiş ve bölge kontrol altına alınmıştır. Mağarada alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır. Birinin omzundan, diğeri 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir. Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız güvenle döndü. Yani diyor ki Fehim Taştekin, Duvar gazetesindeki, gazete Duvar'daki yazısında, internet gazetesinde, Akar bu sonucu başarı olarak niteleyip Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve komutanları tebrik etti. Genelkurmay Başkanı Güler de harekat alanımız 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğinde, bugüne kadar icra ettiğimiz harekatların hemen hemen en büyük bölgesi, en büyük bölgesidir dedi. Güler'e göre Haftanin ve Hakurk'a yönelik operasyonlar nedeniyle PKK çok sıkışıp bütün ağırlığıyla Gare bölgesine yerleşti. Tutulan vatandaşların Gare'de olduğuna dair çok iyi kanıtlara ulaşıldı. Operasyon bu minvalde yürütüldü. Güler de, yani Genelkurmay Başkanı da, görev alan tüm personeli tebrik etti diyor. Devam ediyor analiz 3. bölümde. Bu nasıl bir kurtarma diye soruyor. 41 uçakla gece gündüz bombalanan bölgeden kim, nasıl sağ çıkartılabilir? Muhalefet, muhalefet olsaydı başarının bunun neresinde olduğunu sorabilirdi. Dokunulmazlığı olmayanların da soracağı her soru, baskın, şiddet, gözaltı ve tutukluluk olarak yanıt bulacaktır. Nitekim dün tehditler eşliğinde soruşturmalar başlatıldı diyor. O tutuklamaları da size söyleme fırsatımız olmuştu. Taştekin devam ediyor. 11 Şubat'ta, yani Perşembe günü, HPG, 2015'te barış süreci bittikten sonra alıkonulan MİT mensupları, asker ve polislerin bulunduğu kampın uçaklar tarafından bombalandığını açıklamıştı. Asker ve polislerin aileleri de operasyonun durdurulması çağrısı yapmıştı. Daha önce kaçırılan asker ve polisler gönderdikleri mektuplarda AKP isterse bırakılacaklarını söylüyorlardı. Bu adım asla atılmadı. Aileleri defalarca hükümete ulaşmaya çalıştı. Seslerini partiler ve insan hakları örgütleri üzerinden duyurmak için uğraştı. 2015, 2016 ve 2019'da 4 kez HDP meclis grubuna gittiler. Ama hükümet bu sesi duymak istemedi. Daha önce bu tür olaylara aracılık eden İnsan Hakları Derneği 5 yıl uğraştı. Gerektiğinde herkesle görüşen devlet teröristleri muhatap almam diyerek yolu kapattı. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Murat Bakan 5 soru önergesi verdi, yanıt alamadı. 6. önergeye terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam etmektedir yanıtı verildi. Yanıt değildi diyor. 9 Şubat 2021 tarihli 7. önergeye yanıt sahadan acı haberlerle verilmiş oldu. Halbuki daha önce bu tür girişimlerden sonuç alınabilmişti. İktidarın savaştan beslenen karakteri 5 yıldır bunun tekrarına izin vermedi. Şimdi bu ailelere kim nasıl yanıt verecek diyor. Acı olan, iktidarı hesap vermeye zorlayacak hiçbir hukuki mekanizma, toplumsal siyasal baskı ve medya gücü yok. Tersine soru soranın terörist muamelesi gördüğü linç iklimi büyüyor. Tebliğe mazhar olan başarının sırrı PKK'ya verdirilen zayiatta ise mevcut sonuçla sahadaki durumun değiştiğini söylemek imkansız. Güler'in dediği gibi Pençe Kaplan harekat serisi sayesinde PKK diğer bölgelerde barınamayıp bütün ağırlığıyla Gare'ye geçtiyse, Akar'ın dediği gibi son harekatla bölge kontrol altına alındıysa asker neden çekildi o zaman? Öyle olsaydı çekilmezdi. Hakurk ve Haftanin'de kaldıkları gibi Gare'yi de tutmaya devam ederlerdi. 1994'ten beri ilk kez bu tür bir harekatta sahne olan Gare'yi hedefe koymalarının sebebi Irak ve Suriye'deki süreçler birlikte düşünülürken buranın Suriye'ye geçişlerde kullanılıyor olmasıydı. Askeri harekatın yürütülüş tarzı sadece rehineleri alma değil, orayı tutma ve kalma amacına da işaret ediyordu. Planlama, hedef ve sonuçlara dair boşluklar olduğu izlenimi veriyor demiş. Ve Roboski gibi kapanıp gidecek diyor. Bu meselenin böyle olduğunu söylüyor Fehim Taştekin. Unutulacak diyor. Ne var ki feci bir sonuç ya da başarısızlık da iç siyasette yakıta dönüşebiliyor. Bugün milat olmalı, HDP kapatılmalı koduyla hızla devreye sokulan kampanyanın niyeti süre giden siyasi soykırımı tamamlamak, muhalefet adına ne varsa hepsini felç etmek ve Cumhur İttifakı'na karşı olası ortaklığın zeminini tekraren dinamitlemek. Ve şöyle bitiyor yazı. Bu harekat özü itibariyle Kürt sorununun barışçıl çözümünden uzaklaşırken sürekli hedef büyüten, coğrafi olarak genişleyen, ülkenin kapasitesini zorlayan bir stratejinin devamıdır. Suriye ile 911, Irak'la 384 kilometrelik sınırı tamamen terör güvenlik bağlamına oturtan, bu bağlamı Bağdat, Erbil, Şam, Moskova, Tahran ve Washington'la yürütülen tüm pazarlıklar için tayin edici bir unsura dönüştüren malum strateji diyor. Suriye ile Irak arasında Yarabiya, Rabia ve Semelka, Fişhabur sınır kapıları dahil tüm geçiş noktalarını kontrol edecek bir pozisyon yakalamak bu kurgunun can alıcı taraflarından biri. Ovaköy'den sınır kapısı açıp eski yolu Musul'a kadar yeniden inşa etme önerisi de bu planın ekonomik boyut katılmış sunumu olarak karşımıza çıkıyor. Şengal'de bekleniyordu bu pek çok kesim. Bağdat Erbil ziyaretleri Akar Güler ikilisinin ardından pazarlık hep Şengal üzerindeydi. Ama öyle olmadı diyor ve sonuç olarak 9 Ekim'de Erbil ve Bağdat arasında imzalanan Şengal Anlaşması merkezi güçlerin burada kontrolü ele almasını öngörüyordu. Bu anlaşmayla amaçlanan Türkiye'nin müdahale planını boşa düşürmekti. Suriye-Irak sınırlarını önemseyen İran bölgede Haşd el-Şabi örgütünün olmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ise anlaşmaya destek verirken hem Türkiye'yi teskin edecek hem de Haşd el-Şabi'nin bölgeden uzaklaşmasını sağlayacak şekilde federal güçlerin geleceğini umuyordu. IŞİD'in Ezidilere yönelik soykırımı dünyada ciddi bir duyarlılık oluşturmuşken Amerika Birleşik Devletleri'nin Şengal'e yönelik askeri bir harekata destek vermesi beklenen bir şey değil. Yani Şengal için askeri, siyasi ve diplomatik cepheler olgunlaşmadığı için Gare öne çıktı. Ancak Gare de kolay bir cephe değil. Burası Türkiye sınırından 40 kilometre aşağıda, karadan ikmal imkanlarının kısıtlı olduğu, Haftanin gibi geri cephesi bulunmayan ve her taraftan saldırıların gelebileceği engebeli bir bölge. PKK'nın da 37 yıldır lojistik, eğitim ve sağlık sahası olarak kullandığı en önemli üslerinden birisi. Burada zemin sağlam değil. Askeri teknikteki kapasite artışıyla bu kadar derinliğe inildi. Arkasında büyük siyasal tahrik var. Bunlarla karar alıp harekete geçmek kolay. Peki sonuç yok diye bitiyor. Bunun sorunlarının çözümüne katkısı diye soruyor ikinci olarak. Cevap sıfır. Çözüm dağların zirvelerinde olsaydı 40 yılda çoktan bulunurdu diye biten bir yazı. Müjde yerine başlığını taşıyor. Fehim Taştekin'in yazısı. Şimdi çıkış yapalım ve Ahmet İnsel'le konuşalım. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın ikinize de. Ufuk turumuzda neler yer alıyor? Kosova ile mi başlıyoruz? Kosova seçimleriyle. Seçimlerle ilgili iki gelişme var. Birincisi Kosova'da erken seçimler yapıldı. Milletvekili seçimleri pazar günü ve bu 14 Şubat erken seçimlerini Albin Kurti'nin partisi önde bitirdi. Albin Kurti bir Arnavut milliyetçisi, aynı zamanda solcu, ulusalcı sol olarak tanımlanıyor. Geçen 2019 seçimlerinde partisi gene önde bitirmiş. Hatta bir hükümet kurma teşebbüsünde bulunmuştu. Fakat 50 günün sonunda kendisine karşı oluşan ittifak mecliste bu hükümeti istifasına neden olacak bir oylamayı yapmıştı. Albin Kurti 20-22 yıldan beri Kosova'da Kosova'nın bağımsızlığı mücadelesinde rol oynamış bir gençlik lideri olarak öne çıkmıştı. Hatta 2 sene Sırbistan'da Milosevic yönetimi döneminde hapis yattığı da biliniyor. Partisinin şimdiki esas teması Otodeterminasyon Partisi'nin adı. Yani kendi kaderini belirleme partisi. Fakat partinin esas son yıllardaki siyasal çizgisi, teması yolsuzlukla mücadele. Ve bu konuda da şu anda geçici cumhurbaşkanı olan 38 yaşındaki feminist kadın Viola Osmani ile işbirliği yaparak bu sefer oyların %48'ini elde etti. Bu yolsuzluğa karşı ortak cephe diyebileceğimiz ittifak ve 120 milletvekillik parlamentoda 55 milletvekilliği kazanmış durumda. Etnik azınlık partilerinin de 20 civarında milletvekilliği var ve onların da Albin Kurti ve Viola Osmani'nin oluşturduğu ittifakı desteklemeleri bekleniyor. Bu bakımdan Albin Kurti'nin partisinin hükümeti kurması güçlü bir ihtimal, hatta artık ihtimal olmanın bir ötesinde. İlk defa 2008'den beri, Kosova'nın bağımsızlığından beri ilk defa bir parti bu kadar yüksek bir oy alıyor. %48 oy alıyor. Seçimlerde Vyoce Osmani'nin 38 yaşındaki Vyoce Osmani'nin Albin Kurti ile ittifak yapması aynı zamanda Vyoce Osmani'nin daha Merkez Sağ Parti'den gelen, yani Kosova Demokratik Birliği'nden gelen Vyoce Osmani'nin partisinden ihraç edilmesine yol açtı. Ve tabii bu aynı zamanda bu Kosova Demokratik Birliği'nin bu seçimlerde büyük bir hezimet almasına yol açtı. Oyları %13'e düşmüş Merkez Sağ Partisi'nin, Kosova Demokratik Birliği'nin. Diğer taraftan bu ittifak Kosova'yı 2008'den beri yöneten, bu Kosova'nın bağımsızlığında önemli rol oynamış olan gerilla liderlerinin, savaşçı liderlerin de artık sahneden çekilmelerinin kapısını açmış durumda. Çünkü ÜÇK komutanları dediğimiz bu komutanlar ve onların destekçileri bu seçimlerde oyların %17'sini alabildiler. Biliyorsunuz bu ÜÇK komutanlarının en önemlisi başkan, cumhurbaşkanlığı yürütmüş olan Haşim Taçi'dir. Kendisi şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tutuklu Lahey'de. İnsanlara karşı suç iddiasıyla, suçlamasıyla tutuklu. Kosova Bağımsızlık Savaşı sırasında işlenmiş olan cinayetler, kitlesel cinayetlerden sorumlu tutuluyor. ÜÇK komutanlarının diğerlerinin bir kısmı ise siyasetten çekilmiş, bir kısmı öldü. Bir kısmı da yolsuzluklar, özellikle kaçakçılık iddiasıyla gözaltına alınmış durumda. Kosova'da önümüzdeki dönemde bu Osmani ve Kurti ittifakı yönetimi kazanma, yönetimi oluşturma, hükümeti ve cumhurbaşkanlığını seçilme ihtimali var. Fakat iki tane bilinmez var. Birincisi Osmani'nin şu anda geçici cumhurbaşkanı olan, yani Haşim Taçi'nin ayrılmasıyla geçici cumhurbaşkanı olan Osmani, Vyoce Osmani'nin cumhurbaşkanı seçilmesi için 80 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. 120 milletvekili arasında. Şu anda oluşturdukları ittifak 70-75 milletvekiline sahip olacak gibi gözüküyor. Burada bir belirsizlik var. Kimler destekleyecek yeniden Osmani'yi? Osmani çok popüler şu anda Kosova'da. Yolsuzlukla mücadele konusunda son derece iddialı, ısrarlı, partisinden atılmayı göze alıp partisinin oylarını bu yolsuzlukla mücadele ittifakına çekebilmiş olduğu için de bayağı güçlü şu anda bir siyasi figür. Kurti ise, Albin Kurti ise başbakan olamayacak hemen önümüzdeki aylarda. Gelecek Ekim ayını beklemek gerekecek. Çünkü 2018'de meclisi basıp mecliste göz yaşartıcı bomba attığı için Anayasa Mahkemesi tarafından 3 yıl siyasal temsil cezası verilmiş. Bu siyasal temsil cezasının süresi de Ekim ayında yanılmıyorsam, yani sonbaharda, en azından 2021 sonbaharda bitecek. Ancak ondan sonra kendisi başbakan olabilecek. Albin Kurti tartışmalı bir figür. Yakın zamana kadar Arnavutluk'la birleşme, Kosova'nın Arnavutluk'la birleşmesi temalı bir kampanyanın önde gelen siyasetçilerinden birisiydi. Ama birkaç yıldan beri bu Arnavutluk'la birleşme konusunu artık gündeme getirmediği söyleniyor. Kendisi radikal sol olarak tanımlanırken şimdi artık kendisinin sosyal demokrat olduğunu söylüyor. Hatta Osmani merkez sağ, ben de merkez solum ve bu ikimizin yolsuzlukla mücadele programı etrafında birleşmesinden öteye bir şey ifade ediyoruz diyerek bir sosyal demokrat politika çizgisi öneriyor. Avrupa Birliği'ne karşı şiddetle karşı bir veya Batı'ya şiddetle karşı bir politikacı figürüyken şimdi Avrupa Birliği ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler geliştirmekten söz ediyor. Sırbistan'la ilişkiler konusunda ise ne olacağı şüpheli. Çünkü bu konuda hiçbir şey programında yer almıyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandra Vučić'i bir otokrat olarak tanımlıyor. Biliyorsunuz Kosova ile Sırbistan arasında halen ciddi bir ihtilaf var. Çünkü Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını tanımadı. Ve Kosova'yı kendi toprakları olarak tanımlıyor resmi olarak, Sırbistan görüşü olarak. En son olarak Albin Kurti'nin, Aleksandr Vučić'i otokrat olarak tanımlayan Albin Kurti'nin kendi partisinde de aşırı otoriter olduğu şikayetleri yıllardan beri geliyor. Ve hatta birkaç yıl önce, bu geçen yıl partisinden önde gelen yöneticilerden birkaçı ve militanların bir kısmı aşırı otoriter davranışları nedeniyle Albin Kurti'nin partisini terk etmişlerdi. Ama şu anda özellikle yolsuzluk konusunda çok iddialı bir kampanya yürütmüş durumda. Özellikle Osmanlı ile beraber yürüttükleri bu kampanya. Önümüzdeki bir ay içinde hükümeti kurmaları bekleniyor. Göreceğiz. Bu tabii. Peki Ahmet, ben de şeyi söyleyeyim. Bunun Türkiye ile ilişkiler bakımından nasıl sonuçları olur? Onu tam bilmiyoruz. Çünkü Albin Kurti Türkiye ile ilişkileri olan birisi. Ama özellikle Arnavutluk'la birleşme politikası Türkiye'nin desteklediği bir politika değildi benim bildiğim kadarıyla. Yolsuzluklarla ilgili programlarda ise Türkiye'nin Türkiye'den gelen şirketlerin Kosova'da çok ciddi, çok önemli kamu yatırımlarında pay aldığını biliyoruz. Bazı iddialar bu şirketlerin de bu yolsuzluklara ister istemez karıştıkları yönünde. Ama onun dışında doğrusu çok bilgim yok Albin Kurti'nin ve Osmani'nin. Çünkü ikisini birden saymak lazım. Çünkü Osmani eğer Cumhurbaşkanı seçilirse Albin Kurti Başbakan Ekim ayında itibaren Osmani Cumhurbaşkanı. Bu ikilinin yürüteceği ittifak politikası, ittifak yönetimi, koalisyonu önümüzdeki dönemde bayağı istikrarlı bir çoğunluğa sahip olacak ilk defa Kosova'da. Türkiye ile ilişkilerini bilmiyorum. Tabii bu Sırbistan'la olan ilişkilerin gelişmesine bağlı. Çünkü Sırbistan Kosova'da aynı zamanda yani ana Kosova ile Sırbistan'ın ana ihtilaf konusu Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor. Fakat bir ikinci ihtilaf konusu ise Sırbistan, Kosova'da Türkiye'nin çok fazla müdahil olduğundan şikayetçi ve Kosova'nın kendi sınırlarında Kosova'nın bağımsızlığını bu hali tanımdığında buranın bir Türkiye'nin ileri üssü olacağı şikayetini de dile getiriyor. Ama bunların ne kadar Albin Kurti ile alakası var onu doğrusu bilmiyorum. Evet. Ufuk turunda başka bir Katalunya'da seçim daha var. Seçimler oldu. Katalunya bölge seçimleri oldu. Biliyorsunuz İspanya'da bir özel bölgeler var. Bazı kendi içişleri açısından özel bölgeler var. Bunların arasında Katalunya önde gelen bir özel bölge. Çünkü Katalunya'da Katalunya'nın bağımsızlığını talep eden partilerin çok ciddi bir ağırlığı var ve bu seçimlerde de Katalunya'nın bağımsızlığını talep eden partilerin oy toplamı, tabi hepsi aynı ittifak içinde yer almıyorlar ama aldıkları oyların toplamdaki payı %51'e ulaşmış durumda. Yalnız hemen belirteyim, bu seçimler sonuçları yorumlanırken dikkat etmek lazım. Çünkü 2017 seçimlerinde katılım %79 iken bu seçimlerde katılım %56'ya düşmüş. %53'e düşmüş. %79'dan %53'e düşmüş. Tabii bu esas katılımın düşmesinin nedeni Covid salgını. Çok ciddi İspanya'da biliyorsunuz salgın. Hastanelerin kapasiteleri dolmuş durumda. Aylardan beri durum böyle. O yüzden çoğu kişi oy vermeye gitmemiş. Bu tabii bağımsızlıkçı hareketin oylarının, oy oranının artmasına yol açmış. Esas büyük kaybeden parti Halkçı Parti. Oyları %3,5'a düşmüş Katalunya'da. İkinci esas kaybeden, daha da büyük kaybeden Ciudadanos. Biliyorsunuz bu liberal sağ parti, Halkçı Parti'den ayrılıp ayrılanların kurduğu bir liberal sağ parti. Onların da milletvekilleri 36'dan 6 milletvekiline düşmüş. Ortaya çıkan gelişme, endişe verici gelişme, sağın önde gelen partisi Katalunya'da birdenbire bu birkaç sene önce ortaya çıkan İspanya'da Vox Partisi, yani aşırı sağ parti. Onlar oyların neredeyse 8'ini, %7,7'sini alarak 11 milletvekili ile Katalunya parlamentosundaki sağın en önemli partisi konumuna gelmiş durumdalar. Bu ilginç gerçekten, Katalonya'da İspanyol milliyetçi ırkçılarının bu kadar yüksek oy alması. Özellikle bu Halkçı Parti'den kayan bir oy. Tabii bu Katalunya'da bağımsızlık karşıtı olan ve aynı zamanda göçmen karşıtı olan, yani hem bağımsızlık hem göçmen karşıtı olan seçmenlerin Halkçı Parti'den Vox Partisi'ne yöneldiği anlamına geliyor. %7,7 çok çok büyük bir oy değil ama Vox açısından önemli. Bir de tabii Katalunya'da sağ bağımsızlıkçı olmayan sağ partiler son derece sınırlı bir güce sahipler. Esas birinci gelen parti Katalunya Sosyalist Partisi. O oylarını iki misli, ikiyle çarparak %23 ile birinci gelmiş durumda. 33 milletvekili kazanmış. 135 sandalyelik Katalunya Meclisi'nde. Bu PSOE'nin Katalonya versiyonu mu? Efendim? Evet, onun Katalonya versiyonu. Hı. Zaten Pedro Sanchez'in Başbakan Pedro Sanchez'in İspanyol Sosyalist Partisi lideri Başbakan Pedro Sanchez Sağlık Bakanını Salvador Illa'yı Katalonya'da yollayıp seçimlerde Katalonya Sosyalist Partisi'nin adayı olarak seçimlere katıldı Salvador Illa ve dediğim gibi Katalonya Sosyalist Partisi birinci parti geldi mecliste oyların %23'ün olarak. Hemen arkasından Katalonya Cumhuriyetçi Sol, bu bağımsızlıkçı, ılımlı bağımsızlıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Sol Partisi oyların %21'ini aldı. Onun da 33 milletvekili var. Onun başında bu partinin başında Pere Aragones var. Şu andaki Katalonya Meclisi Başkanı. Eski müttefiği Katalonya Cumhuriyetçi Sol'un sağ radikal bağımsızlıkçı sağ parti Junts'un oyları ise %20'de kalmış durumda. Onun da başında biliyorsunuz Carlos Puigdemont var. Hala Brüksel'de siyasi mülteci olan Carlos Puigdemont. Puigdemont, evet. O parti biraz hız kaybetmekte. Radikal bağımsızlıkçı sağ parti. Bağımsızlıkçı bloğun 74 milletvekili, yani toplam sağ sol bağımsızlıkçı bloğun toplam 74 milletvekili var mecliste. Ama bu bağımsızlıkçı blok kendi arasında bölünmüş durumda dediğim gibi. Podemos'un yerli versiyonu, yani Katalunya versiyonu olan En Komu Podem, yani Birlikte Başarırız Partisi de oyların %6'sını almış durumda. Yani şunu demek istiyorum. Mecliste 4. parti konumunda şimdi Vox, oyların %7,7'sini alarak, ama 3 tane büyük blok var tabii. Onu unutmamak lazım. Yani bir tarafta Katalunya Sosyalist Partisi, oyların %23'ünü almış. Bir tarafta Katalunya Cumhuriyetçi Solu, oyların %21'ini almış. Bir de Birlik Junt Partisi, Bağımsızlıkçı Sağ Parti. O da oyların %20'sini almış. Yani %60-65 civarında oy 3 merkez partide toplanmış durumda. Buradan nasıl bir şey çıkar onu pek bilemiyoruz. Çünkü buradan oluşabilecek ittifak ya bağımsızlıkçı ittifak olacak ya da Katalunya Sosyalist Partisi, Katalunya Cumhuriyetçi Solu ve onu destekleyecek olan Podemos arasındaki bir ittifakla bir çoğunluk sağlanacak. Unutmamak lazım ki Katalunya Cumhuriyetçi Sol aynı zamanda İspanya parlamentosunda, Madrid'de hükümeti dışarıdan destekleyen parti aynı zamanda. Dolayısıyla Sosyalist Partisi ile Katalunya Cumhuriyetçi Sol arasında bir ittifak mümkün, Podemos'un da desteklemesiyle. O zaman aşağı yukarı 76 milletvekiline sahip olarak bir çoğunluk sağlayabiliyorlar. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu şu anlama geliyor. Yani Katalunya'dan bağımsızlıkçı hareket oyların %51'ini almış durumda ama esas seçimlerin kazananı, büyük kazananı Katalunya Sosyalist Partisi. Oylarını ikincisiyle arttırarak ve bu Katalunya'da da bu bağımsızlıkçı hareketin biraz yumuşaması ve merkez hükümetle yeni bir işbirliği temelinde yeni bir işbirliği politikası gündeme getirilmesinin öne çıktığını gösteriyor. Tabii burada bir de COVID'le mücadelede Sağlık Bakanlığı'nın önemli bir rolü var. O da Katalunya'da da ediliyor anladığım kadarıyla. Sağlık Bakanı'nı yollaması Sanchez'in Katalunya'da seçimlere herhalde anlamsız değil bu açıdan. Bitirmeden Birmanya'ya geçelim isterseniz. Birmanya'da Myanmar resmi adı biliyorsunuz Birmanya'nın. Birmanya'da darbecilere karşı, sen dün darbeciler yaptıklarına darbe demesini yasaklamışlar dedin galiba. Evet. Bu da bize genellikle, şeyi de hatırlatıyor değil mi? 12 Eylül'ü. 12 Eylül'den sonra darbeye darbe demek yasaktı. Junta tabiri de yasaktı galiba değil mi? İki kelimeyi kullanmak koşullanmıyordu. Evet, ben de öyle Junta ve o zaman biz de hatırlayacaksın böyle çeşitli kelimeler bulmaya çalışıyorduk. Myanmar ordusu çok güzel bulmuş ama bunu yani. Bence gayet uygun. Anayasal hakkını kullanan olağanüstü hal. Evet, anayasal hakkını kullanan olağanüstü hal. Evet, öyle tanımlıyorlar. Zaten biliyorsunuz yıllarca sürmüş bir askeri yönetim diktatörlüktü Myanmar ve o askeri diktatörlük de kendisine disiplinli demokrasiyi kurmakla tanımlıyordu. Şimdi de yeni diktatör, askeri genelkurmay başkanı Min Aung Hlaing zaten o ekolden gelmedir. Bütün bu Avrupa, Birleşmiş Milletler, Batı dünyası, Çin ve Rusya hiç ses çıkarmadılar Birmanya'da olanlara. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Batı Avrupa'dan çok şiddetli eleştiriler ve yaptırım girişimleri gelmeye başladı. Genelkurmay Başkanı şimdi Junta'nın başındaki Min Aung Hlaing de ya bunlar niye böyle yapıyorlar? Bu bizim iç işimizdir diyor. Biliyorsunuz genellikle de zaten böyle cevap verilir. Bu bizim iç işimizdir cevabı verir. Darbeci olmayan. Evet, darbeye darbe diye bitmeyenler. Pazartesi gene junta karşıtı gösteriler ülkenin belli başlı 2-3 kentinde devam etti. Ana slogan diktatör defol sloganı. İkincisi de Aung San Suu Kyi'nin serbest bırakılması. Aung San Suu Kyi pazartesi günü mahkeme önüne çıkacaktı. Şu anda gözaltıyla ev hapsi arasında, tam konumu belli değil ama pazartesi günü mahkemeye çıkacaktı. Mahkeme çarşambaya ertelenmiş. Kendisine yöneltilen suç nedir Ömer? Biliyor musun? Hayır ya, atlamışım. Mahkemeye niye çıkacak? Walkie talkie. Evet, yasa dışı walkie talkie. Yasa dışı, aferin canım. Yasa dışı walkie talkie, el telsizi götürtmekle suçlanıyor. Büyük bir suçtur biliyorsunuz bu. Çok ağır bir suçtur. Yani evet, Özdeş yakından takip ediyor durumu. Özdeş yakından takip ediyor. Hem de 16 tane. 16 tane, evet. 16 evet, tane yasa dışı walkie talkie getirtmiş. Biliyorsunuz 1970'lerde falan Türkiye'de de yasa dışıydı walkie talkie bulunması. Telsiz kayıt altına alınması gerekiyordu. Neyse. Evet. Şu anda 400 kişi gözaltına alınmış durumda. Bunlar siyasetçiler, önde gelen militanlar. Çok fazla gösterilerde tutuklama yapıldığını söyleyemem. Bunu dikkat etmek lazım söylerken. Yani göstericilere karşı polis şiddet kullanıyor falan ama çok fazla göstericinin gözaltında alınmıyor şu ana kadar en azından. Ama daha çok siyasetçiler, yerel siyasetçiler, muhalefetteki siyasetçiler gözaltına almış durumda. 400 kişi şu anda. Ve Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing Çin'le ve Rusya'yla görüşmeler yürütüyor. Özellikle Rusya'yla daha yakın görüşmeler yürüttüğü söyleniyor. Tabii aynı zamanda da Genelkurmay Başkanı'nın veya şimdi Cumhurbaşkanı'nın sırtında çok ağır bir soykırım suçlaması var. Rohingya Müslümanlarına karşı yürütülen, son 2 yıl önce yürütülen, 3 yıl önce yürütülen askeri operasyonda çok ciddi bir insanlara karşı suç işlendiği konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin açtığı bir soruşturma var kendisi hakkında. Bu arada şeyi de belirteyim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcısı değişti biliyorsunuz. Yeni savcı bir Britanyalı, İngiliz avukat göreve başlıyor önümüzdeki 2 ay içinde. Birmanya'da maalesef 1950'lerden beri devam eden askeri diktatörlük geleneği yeniden hotlamış durumda. Ama bu sefer halkın buna tepkisi daha büyük, en azından kentlerde ve genç kuşaklar arasında. Ve bunu bastırmak için de kullandıkları, Birmanya yönetiminin kullandığı ana araç gözaltıları almaların yanında interneti kesintiler. İnterneti kesmek ama buna rağmen de devam ettiği söylenebiliyor. Evet, buna rağmen devam ediyor. İnterneti kestiği için de bankalar da çalışmıyor tabii aynı zamanda. Bunun da bir kendilerine, bunun da bir sınırı var. Evet, şey konuşacaktık ama onu bitirdik. Önümüzdeki dönemde siz ele alırsınız. Olmazsa gelecek hafta ele alırız. Bu Kuzey Irak'taki askeri operasyondaki soru işaretleri meclise getirildiğinde bu soru işaretlerini dile getirmenin suç olmaya başladığı bir ülkede yaşıyoruz. Onu dikkatinizi çekelim. Evet, çok takipte olmaya çalışacağız biz de. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdemir. Bugünkü Açık Bilinç'te daha önceden de konuk etme fırsatımız olan Fatih Artvinli ile de konuşacağız. Ve siz takdimini yaparsanız neyi konuşacağımızı ve kendisini de takdim ederseniz çok iyi olur. Tabii bugün konuğumuz tıp tarihçisi doçent doktor Fatih Artvinli. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk Güven Hocam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Yayınımıza Heybeliada'dan katılıyor. Nasıl Heybeliada'da havalar? Bugün çok uzun yıllar sonra ilk defa bu sabah sulu da olsa bir kar yağışına tanık olduk. Adada kar görmek istediğimiz nadir sahnelerden biriydi. O yüzden çok kıskandım açıkçası. Salgında evet. Olup olabilecek en güzel yerlerden biri adalar. Evet. Tarih. Hele kar yağıyorsa mükemmel. Evet. Bence de öyle. Fatih Artvinli daha önce Vakainame'de konuğumuz olmuştu ve iki program boyunca salgınlar tarihte nasıl bitmiş sorusunu ele almıştı. Tarih çalışmalarının böyle ışık tutucu bir yanı var. Yani epidemiyolojinin yanı sıra geçmiş yıllardaki, eski zamanlardaki salgınlarda neler olmuş konusuna baktığımız zaman bugünü aydınlatacak bir şeyler de bulabiliyoruz. Nitekim bugünkü programımız da buna benzer bir çizgide ilerleyecek. Ben Fatih Artvinli'nin bu konuk olduğu daha önceki programların bağlantılarını bu programın duyurusunda koydum ki konuyu merak edenler, salgında hala bitmediğine göre ve nasıl bitecek diye merak etmeye devam ettiğimize göre oradan ulaşabilirler. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp tarihi ve etik ana bilim dalında öğretim üyesi Fatih Artvinli. Tıp ve psikiyatri tarihi üzerine çalışmaları yoğunlaşıyor. Geçen ay Türk Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanmış bir yazısı var. Bir ihtimal daha var, uyku hastalığı salgını diye ve uyku hastalığı diye Türkçe'de geçen letarjik ansefalit hastalığının İspanyol gribiyle olan alakasından yola çıkarak COVID'le de bir ilgisi olabilir mi sorusunu soruyor. Biz de bugün bu soruyu ele alacağız. Geçen haftaki korona günlerinde Selim Badur bu COVID salgını sırasında Afrika ülkelerinde bazı hastalıkların artış gösterdiğini söylemişti. Bunlardan bir tanesi de uyku hastalığıydı. Fakat Fatih bana hatırlattı. O uyku hastalığı aslında başka bir uyku hastalığı. Bizim bahsedeceğimiz letarjik ansefalit aslında nörolojik bir hastalık, bir sinekten bulaşan bir hastalık değil. Dolayısıyla aynı şeyden bahsetmiyormuşuz. Şimdi Fatih, İspanyol gribi yıllarında bu ansefalit letarjik hastalığının çok arttığı gözüküyor. Arada bir nedensellik ilişkisi olabilir diye insan haliyle kuşku duyuyor. Çünkü ciddi bir korelasyon var. Benzer bir şeyin COVID salgını sırasında da olup olmayacağını sen soruyorsun. Biraz bu geçmişe bakarak İspanyol gribi sırasında ansefalit ne şekilde ortaya çıkmıştı ve bu aslında nasıl bir hastalıktır, belirtileri nedir? Biraz buradan başlayalım mı? Evet, aslında tam bahsettiğin kaygı üzerine yazılmış bir yazıydı benimkisi. Salgının başından itibaren hani yakın tarihe baktığımızda en yakınında bu ölçekteki pandemi olarak İspanyol gribini görüyoruz. İspanyol gribinin genellikle bedensel semptomlara ve diğer sonuçlar hakkında çok şey söylendi, benzetmeler yapıldı. Sosyal mesafe, maske ve diğer konular hakkında paralellikler kuruldu. Fakat İspanyol gribinin garip bir şekilde ruhsal ve uzun süreli etkileri hakkında çok fazla konuşulmadı. Çünkü İspanyol gribinin uzun süreli etkilerini 3 ya da 4 yıl sonra zirve yapan bir başka nöropsikiyatrik hastalık salgın haline gelmesiyle birlikte görüyoruz. Bu da bahsettiğimiz gibi ansefalit letarjik. Dolayısıyla acaba COVID-19'da önümüzde geride yaklaşık bir yılı bıraktıktan sonra bugünlerde long COVID veya uzun süreli nöropsikiyatrik etkileri üzerine konuşmaya başladık ve bu konuda yayınlar çıkmaya başladı. Bu bahsettiğim yazı da erken dönemde yazılmış bir tür endişeyi ifade eden yazıydı. Gönderildiği dönemde henüz bu kadar vakalar yoktu ama giderek daha fazla ansefalit letarjik rapor edilmeye başlanıyor. Hastalık nedir? 1918'de İspanyol gribinin başladığını biliyoruz kışında. Fakat ondan yaklaşık 1,5 yıl önce Viyana'da Von Economo isimli bir hekim, nöropsikiyatrist, hastalarının bir kısmında sıra dışı bazı semptomlar görüyor ve bu eldeki standartlara veya kılavuzdaki hastalıkların herhangi birine uymuyor. Hem psikomotor bozukluklar var, hem hareket bozuklukları, hem de konuşma bozukluğuyla seyreden karmaşık bir vakalar. Fakat vakalar, hastalar birbirlerine de bu açıdan biraz da benzerlik gösteriyorlar. En önemli özellikleri ise derin bir uyku hali. Yani uykudan uyanamama veya uyanınca tekrar uyuma gibi uzun süreli uykululuk diyebiliriz. Bunun üzerine Von Economo 1917 baharında bir kısa makale yazıyor ve bu yeni tür hastalığın adlandırılması için ansefalit letarjik ismini uygun görüyor ve ismini koyduğu hastalık ansefalit letarjik. Daha doğrusu Türkçe'ye uyku hastalığı olarak çeviriyoruz, fakat bir parça daha sağlıklı çevirisi belki uykulu hastalık. Yani en büyük belirtisinin uyku ile ilişkili olduğu bir hastalık diyelim. Daha sonra ekonomo hastalığı olarak da uzun yıllar geçiyor bu hastalık. Ama dünyada 1920'lerde itibaren genel kabul gören kullanımı ansefalit letarjik oluyor. Bu hastalık viral bir hastalık. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Afrika'da görülen çiçe sineğinin taşıdığı parazitten kaynaklanan, o da beyin sistemini etkiliyor ama derin uyku hali veriyor. Onun gibi paraziter bir hastalık değil, doğrudan viral bir hastalık veya otoimmün hastalık. Şu an dahi henüz etiyolojisini net olarak bilmiyoruz. İspanyol gribiyle ilişkisine gelince kafa karıştırıcı pek çok unsur var bu konuda. Birincisi, iki temel tez var. Birincisi, bu hastalık İspanyol gribiyle aynı yıllarda, özellikle de İspanyol gribinin zirve yaptığı dönemden kısa süre sonra, yani birkaç yıl sonra küresel halde bu nöropsikiyatrik semptomların yaygınlaştığı görülüyor. Dolayısıyla biliyoruz ki virüsler, COVID-19 da öyle, SARS-CoV-2 merkezi sinir sistemine giriyor ve bunun süresini ve etkisini akciğer veya solunum sistemindeki gibi hemen değil, bir parça daha uzun erimde görüyoruz sonuçlarını merkezi sinir sisteminde. Neler görülüyor? Bu influenzaların bir kısmında da olabilir. Beyin iltihaplanması olarak düşünelim ensefalit letarjiyi ve burada bir takım nörolojik bozukluklar oluyor. Parkinson'u andırıyor. Hareket bozuklukları, donma, dona kalma, yani katatonik durumlar oluşabiliyor. Ve daha ağır seyreden durumlarda ise psikiyatrik semptomlar eşlik ediyor. Psikoz veya gerçeği değerlendirmenin bozulduğu durumlar veya aşırı hareketlilik veya aşırı içe kapanma ve elbette ki bütün bunların yanı sıra da uyku ile ilişkili genel bozukluklar eşlik ediyor bu tabloya. Dolayısıyla nöropsikiyatrik bir hastalık olarak tamamlamamız daha doğru bir ifade. Evet, yani uyku hastalığı deyince insanın aklına böyle daha yumuşak bir şey gibi geliyor. İşte belki uykulu bir halde insan bütün zamanını geçiriyor falan gibi, ama daha ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Yani kafa karışıklığı, hezeyan, titremeler, sayıklamalara falan da yol açan, hatta işte ölüm kadar kötü filan diye yazılmış zamanında senin ortaya çıkarttığın kaynaklarda. Şunu da yine yazından öğrendim. 2000'li yılların başında Oliver Sacks'in kitabı Awakenings, uyarlanmış bir film yapılmıştı. Burada Robin Williams, işte Oliver Sacks karakterini, doktoru canlandırıyordu. Robert De Niro da bir hastayı canlandırıyordu bir bakım evinde. Bu hastaların hepsi bu uyku hastalığı dediğimiz hastalıktan muzdaripti, değil mi? Ve Evet. işte böyle katatonik bir şekilde durdukları yerde duruyorlardı. L-DOPA kimyasalının verilmesiyle biraz canlanıyorlardı filan sanki. Evet, bu aslında enteresan bir şekilde 1918 İspanyol gribi kıta Amerika'sında da hani 1920'lerden itibaren daha fazla yayılmaya başlıyor. Bu dönemde 1920'lerde Türkiye'de de olmak üzere pek çok bilim insanı bu İspanyol gribin ardı sıra ortaya çıkan nöropsikiyatrik semptomlar hakkında düşünüyor, yazıyor, üretiyor ve sadece 1920 ile 30 yılı arasındaki 10 yıllık dönemde bütün dünyada yalnızca bu uyku hastalığı ile ilgili 9000 makale yayınlanıyor. Bunların içerisinde Türkçe yok ama Türkçe'de eminim çok ciddi derecede bu hastalığın tartışıldığı dillerden bir tanesi. Çünkü Masar Osman hastalığın mucidi olan Von Economo makalesini yazıp Almanca'da kendi kitabını yayınlamadan önce uyku hastalığı adıyla, yani Economo hastalığını anlattığı bir kitap bile yayınlıyor 1925'te. 35 tane tefrika şeklinde yazı yazıyor, vakaları tanıtıyor. Kartal'da, Pendik'te, Beyoğlu'nda, Şişli'de, Osmanbey'de evlerine gidip uykulu halde ve uzun, hatta neredeyse 40 gün 50 gün hiç uyanmayan ve yalnızca sıvı alıp beslenip tekrar uyuyan, bir türlü uyku halinin üzerine gitmediği hastaları anlatıyor isimleriyle, raporlarıyla ve seyirleriyle. Başkaları da yazıyor bu konuda ama 1930'larda unutmayalım ki tabii İspanyol gribinin bugünkü gibi ne genomunu biliyorduk, ne etki eden sınıflandırmasını veya influenza'nın çeşidi bilinmiyor idi. Virüsler bu anlamda henüz tespit edilmemişti. 1930'lu 40'lı yıllarda unutuluyor. Dünya genelinde ortalama 500 bin civarında en az uyku hastalığına bağlı ölüm kaydediliyor. Ama nedense herhalde 2. Dünya Savaşı'nın araya girmesiyle birlikte unutuluyor. Bir de o dönemde İspanyol gribi daha çok gençleri, yani 18-40 yaş arasını daha çok etkilediği için özellikle de çocuklarda bu beyin iltihaplanması dediğimiz ansefalit laterjik İspanyol gribine yakalananlarda ortaya çıkıyor. Ve bu insanlar 1940'lı yıllardan itibaren ömrünün geri kalan yıllarını bu Oliver Sacks'ın bir dönem çalıştığı kronik yaşlı bakım evi, nörolojik sorunları olan kişilerin kaldığı hastanelerde tamamlıyorlar. Çok sayıda hasta konuşamıyor, yaşamlarını sürdürüyorlar fakat hareket bozuklukları, konuşma bozuklukları var ve etkili hiçbir tedavi yok. Dolayısıyla Awakenings önce bir kitap olarak 1973'te yayınlanıyor, 1990'da sinemaya uyarlanıyor. Orada Oliver Sacks'ın aslında bütün edebi kariyerinin de başladığı bir eser bu. Tek tek hastaları anlatıyor ve tesadüfi bir doz ile L-Dopa'nın, yani 1000 kat yüksekliğindeki dozunu Parkinson hastalarına iyi gelmesi üzerine ansefalit hastalarına da uyguluyor ve bir uyanışlar gerçekleşiyor. Ve hani ama uyananların 1920'li yılları hatırladığını fakat yakın dönemi hatırlamadıklarını ve yine bilmediğimiz bir şekilde ertesi yıl L-Dopa temin edilemediği için ve bir kısmı da geriye doğru gitmeye başladığı için böyle halen daha 20. yüzyılın en gizemli hastalığı olarak bir kenarda araştırılmayı bekliyor. 2000 sonrasında daha fazla araştırma yapıldı bu alanda. Yakın dönemdeki bizim esas kaygımız ise COVID-19 ile acaba İspanyol gribindeki uyku hastalığına benzeyen bir nöropsikiyatrik hastalığa neden olabilir mi? Bunun üzerine ben de dahil olmak üzere şu ana kadar 3 psikiyatri tarihçisi bu konuda metin yazdık. Böyle bir şeye dikkat çeken tarihsel olasılığa. Aynı zamanda da nöroloji ve diğer klinisyenler de farklı alanlardan vaka bildirimleri yaptı ve yine bu olasılığa dikkat çekildi. Çünkü SARS-CoV-2'nin merkezi sinir sistemine girişiyle beraber ağır, hastalığı ağır geçirenlerde nöropsikiyatrik semptomların aylar boyunca devam ettiklerine dair çok sayıda gözlem var. Evet, yani şöyle anlıyorum. Şimdi İspanyol gribiyle uyku hastalığı aynı şey değil. Her İspanyol gribiyle enfekte olan uyku hastalığına tutulmuyor. Fakat arada ciddi bir korelasyon var. Dolayısıyla İspanyol gribi virüsünün bu hastalığa bazı insanlarda yol açtığını düşünmek mümkün. Benzer şekilde COVID virüsüyle enfekte olmuş insanların da yine bu uyku hastalığına, yani letarjik ansefalite tutulacakları ya da tutulabilecekleri ihtimali var. Bu ihtimal ama anladığım kadarıyla İspanyol gribi zamanındaki kadar çalışılmış ya da üstünde durulmuş bir ihtimal değil. Fakat bu gidişle belki öyle bir gelişme de bekleyebiliriz diye anlıyorum. Ben evet. Bir de şeyi de ek olarak sorayım izninizle, yani vaka denebilecek böyle bir bağlantıyı koyan bir vaka görülmüş durumda mı? Yoksa tarihten tahmin yani endişe belirterek tarihten çıkarsama mı yapılıyor? Çok güzel. İki soruya da benzer cevabı vereceğim. Bir tanesi kesin olarak İspanyol gribi ile ansefalet letarjik arasında ne ilişki vardır yönünde kanıtlar ne de kesin ilişki yoktur diyemiyoruz. Onu şundan açıklayalım. Çünkü biliyorsunuz İspanyol gribinin adı da dahil. Yani Avrupa ve Amerika'da sansürlendiği için 1918 baharında biz bir gribin varlığından haberdar oluyoruz. Dolayısıyla Von Economo kendisi de bu hastalığın 1917 kışında Viyana'da görüldüğü dönemde acaba gerçekten de Viyana'da bir grip pandemisi var mıydı? Dolayısıyla onunla ilişkili miydi bunu bilmiyoruz. Çünkü bu ilişkinin karşı çıkanlar Amerika'dan gripin Avrupa'ya geldiğini ama Avrupa'dan uyku hastalığının Amerika'ya döndüğünü söyleyerek ikisi arasında bir korelasyon olmadığını iddia eden tarihçi grubu var. Bir de diğer tarihçi grubu ise şöyle düşünüyoruz. Aslında İspanyol gribinin vakalarının çok şiddetli görüldüğü yerlerde ansefalet letarjik vakalarının da yükseldiğini ve bu ikisinin örtüştüğünü tarihsel olarak kanıtlanabiliyor. Buna bir örnek de Samoa adasındaki inceleme. Batı Samoa'da hiç İspanyol gribi görülmüyor ve hiç ansefalet letarjik vakası görülmüyor. Diğer Doğu Samoa'da veya Amerikan Samoa'sında ise hem İspanyol gribi görülüyor, birkaç ay sonra da ansefalet letarjikleri görülüyor. Dolayısıyla bu da başka türlü bir kanıt. Dolayısıyla ilişki hakkında. Ömer Bey'in sorusuna cevap olarak da evet, ilk defa Mart ayında yazılan bir rapor var. Salgının başkenti ve çıktığı hastanedeki, Wuhan'daki hastanede yatan hastaların 2 aylık takibi sonucunda içlerinde %30 üzerinde nöropsikiyatrik ağır semptomların sürdüğünü ve bunların içerisinde de ansefalet letarjik olgusu bildiriliyor bir tane. Ardından diğer olgular artmaya başlıyor. Bugüne kadar İngiltere'de böyle ulusal çapta bir araştırma var nöropsikiyatrik semptomlarla ilgili. Orada da ağır nöropsikiyatrik semptomlar, bundaki kastım uyku bozukluğu, hezeyanlardan tutalım da halüsinasyonlara veya işte diğer psikotik belirtilere kadar olanlar da dahil olmak üzere yine orada da %20'ler civarında bir oran ortaya çıkıyor. Fakat bunların hepsini ansefalet letarjik olarak tanımlamak henüz söz konusu değil. Fakat bizzat ansefalet letarjik vakaları da var. Şu ana kadar bildirilen 100'e yakın dünyanın farklı ülkelerinden bildirilen vakalar var. Evet Fatih, sen yazında diyorsun ki aslında bu 1930'lu yıllarda Türk psikiyatrisinin işte en önemli kurucu isimlerinden olan Mazhar Osman bu konuda pek çok yayın yapmış, öğrenci yetiştirmiş, öğrencileri de bu konuyla ilgilenmiş. Hatta uyku hastalığı hakkında yazılmış, en çok makale yazılmış dillerden bir tanesi Türkçe olabilir eğer böyle bir çalışma yapılsa diyorsun. Benzer bir külliyatı COVID hakkında bugün göremiyoruz ama sonuçta bu COVID salgını çok genişti. Ancak bir senesini doldurmaktayız ve 2020'li yıllarda, 2020 senesinde, geçen sene çıkmış, aslında böyle insanları alarme edecek pek birkaç makale var. Ben de senin yazından gördüm. Bir tanesi mesela Klinik Nöroloji ve Nörocerrahi dergisinde çıkmış olan bir yazı. Diyor ki ansefalit letarjik ansefalitten COVID-19'a önümüzde bir başka salgın mı var? Senin de dikkat çekmek istediğim bu. Yani COVID'den kurtulalım derken COVID'den çok daha uzun süreli etkileri olabilecek başka bir hastalık da aslında kapıda olabilir. Evet, aslında şöyle bir deyişle söyleyebiliriz. Ya ilişki varsa diye hesaba katmak durumundayız. Tarihsel olarak, geçmişe dönük olarak bu ilişkinin varlığı ve yokluğuna yönelik çalışmalar devam ediyor. Karşı kanıtlar, ama gerçekten ağır gripi geçirenlerde olduğu gibi eğer COVID-19'u ağır bir şekilde geçiren hastaların uzun süreli nörolojik takiplerini muhakkak yapılması gerektiğine dair bir öneri ile, tarihsel kanıt ile, sadece klinikte değil ama tarihsel hassasiyeti de göz önünde bulundurarak Bu türden uzun süreli ağır geçiren kişilerdeki nöropsikiyatrik semptomları normal nöropsikiyatrik semptomlardan ayırt edip COVID eksenini daha uzun süreli takip edilmesi gereğine işaret ediyorum aslında. Evet ve 20. yüzyılın bir tarihsel bellek yitimi yüzyılı olduğundan da söz ediyorsun. Sen yazında başkaları da böyle söylüyorlar. İspanyol gribini sahiden hemen hiç bilmiyorduk. Bu salgın sayesinde hatırladık. İşte ben de bu sayede öğrenmiş oldum ki mesela anneannem de İspanyol gribi olmuş sonra kurtulmuş falan bunları bilmiyordum. Herhalde bu tür travmatik salgınları insanlar unutmayı tercih ediyorlar. Fakat senin gibi tıp tarihçileri aslında o malzemeden arkeolojik bir çalışma neredeyse yaparak bugüne ışık tutacak yeni bilgiler ortaya çıkartıyor. Genel olarak şimdi yani salgın başlayalı bir sene oldu. Biz seninle bu salgınlar nasıl biter programını yapalı da Vakainame'de işte bir seneye yakın oldu. Bugün daha bir iyi bir yerdeyiz. Aşılar var işte artık ucu gözüküyor tünelin falan gibi düşünüyoruz ama yine de sen bir tarihçi olarak geçen 100 sene öncesine de baktığın zaman, oradaki salgınla da karşılaştığın zaman şu andaki durumumuzu nasıl değerlendirirsin, nerede görüyorsun bizi? Esasında tabii ki bir önceki büyük salgınlardan veya pandemilerden farklı olarak bu defa galiba ilk defa küresel olarak bir gerçek anlamıyla şifaya ulaşılabilmenin bir yolu var. Ve buradaki temel sorun da belki insanların hani geçen programda bahsetmiştik 19. yüzyılda veya 13. yüzyılda bazı benzer paternlere, davranış kalıplarına sahip olduğunu toplulukların bunlardan bahsetmiştik. Burada da aslında bu anlamıyla benzer bir tecrübenin içerisindeyiz. Yani insanı kendi ortak iyiliği için örgütlenip bir arada bir geleceğe yönelik bir pozisyon mu alacak? Yoksa yine dar çıkar grupları arasında bölünüp yine topyekun pandeminin uzun süreli etkileriyle beraber mi devam edecek? Aslında bu daha da çok tıptan çok kaynakların adil dağılımı ile ilişkili başka bir politik sorun olarak gündeme geliyor. Çünkü tıp evet çözümü buluyor belki, ortaya koyuyor etkisiyle, kanıtıyla bilim. Ama hatırlayalım o programda da bahsetmiştik. Önemli olan siyasetin hangi bilim veya bilimsel paradigmayı hangi çıkar doğrultusunda kullanabildiği. Dolayısıyla da aslında bu demek ki bir yönüyle de küresel bir siyasetin veya küresel bir sağlık sorunu olarak ele alınması gerekiyor. Ve bu konuda da henüz pek olumlu adım atıldığını söyleyemeyiz. Evet, bilim inkarcılığı burada da geçerli herhalde. Bir sürü de kurgu var ortalıkta gene. Komplo kurguları Güven Bey'in deyişiyle. Evet, yani o kadar umut var olacak, bir ümit var olacak bir durumdan da tam bahsedilemez doğrusu. Çünkü yeni varyantlar ve bir bilim inkarcılığı da devam ediyor net olarak görebildiğimiz kadarıyla. Kesinlikle. Evet, salgının başladığı yaklaşık bir sene öncesinde biz konuya Selim Badur'un konuk olduğu programlarla girmiştik. Bir sene sonra yeniden COVID meselesine dönmüş olduk. Fatih Artvinli'nin bu uyku hastalığı üzerine yazdığı makalenin bağlantısını da ben programın duyurusunda paylaştım. Çok açık seçik yazılmış, bilgilendirici, güzel bir makale. İsteyenler oradan ulaşıp okuyabilirler. Bu çizgide biraz daha devam edeceğiz. Gelecek haftada aslında besinler, gıda, süplemanlar, vitaminler konusunu kardiyoloji uzmanı Profesör Mehmet Korkmaz'la konuşmak istiyoruz. Bir aksilik olmazsa. Bugün konuğumuz Acıbadem Üniversitesi'nden doçent doktor Fatih Artvinli'ydi. Psikiyatri ve tıp tarihçisi. Uyku hastalığı olarak bilinen letarjik ansefalit hastalığının hem İspanyol gribiyle hem de COVID salgınıyla olası ilişkilerini anlattı. Çok teşekkür ediyoruz Fatih katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim. Fatih Artvinli çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Maske, mesafe ve musluk 3M, bir de havalandırmayı lütfen ihmal etmeyin. Covid daha aramızda ve daha bir sürede onunla birlikte geçeceğimiz anlaşılıyor. O yüzden maske takmak da çok önem taşıyor, özellikle başkalarını sevmek demek diyor Amy Goodman da. Evet, bu şekilde de programı bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.